płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były numer 2 ukraińskiej polityki Andrii Jermak ma trafić na front wojny z Rosją. Hongkong opłakuje zabitych w pożarze wieżowców, w kraju zaczęła się 3-dniowa żałoba. Tatarskie meczety i mizary w Bochonikach i Kruszynianach na Podlasiu będą wpisane na listę UNESCO. Były szef kancelarii prezydenta Załońskiego udaje się na front. Taką wiadomość przekazał dziennikowi The New York Post. Wczoraj rano ukraińskie biuro antykorupcyjne przeprowadziło przeszukania w jego mieszkaniu. Kilka godzin później został zdymisjonowany. Na początku miesiąca obie instytucje poinformowały o szeroko zakrojonej akcji dotyczącej korupcji o wartości 100 milionów dolarów w państwowej spółce energetyki jądrowej. Według śledczych w proceder mieli być zamieszani byli wysocy urzędnicy oraz Timur Mindycz, były partner biznesowy prezydenta Załońskiego. Jermak nie był wcześniej wskazywany jako podejrzany w tej sprawie. W Hongkongu rozpoczęła się 3-dniowa żałoba ku czci ofiar pożarów wieżowców. Najnowsze dane to 128 ofiar śmiertelnych i około 200 zaginionych. Trwa przeszukiwanie wieżowców. Policja w związku ze sprawą aresztowała kolejne osoby. W sumie zatrzymano już 11 osób, głównie pracowników i menedżerów firmy, która przeprowadzała remont wieżowców kompleksu mieszkalnego Wang Fuk Court. 3 minutami milczenia pracownicy administracji Hongkongu oraz zwykli mieszkańcy uczcili dziś pamięć ofiar. W kilkunastu miejscach byłej brytyjskiej kolonii wystawiono księgi kondolencyjne. Rodziny ofiar tragedii żądają od władz przyspieszenia procesu identyfikacji ciał. Będzie to jednak trudne ze względu na skalę pożaru. Do tej pory rozpoznano mniej niż 1/3 ofiar śmiertelnych. W Hongkongu trwają inspekcje budynków pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Władze rozmawiają z firmami deweloperskimi i remontowymi na temat wymiany bambusowych rusztowań na metalowe. Właśnie one w wieżowcach Wang Fuk Court okazały się być łatwopalną i śmiertelną pułapką. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Georgetown. Tatarskie meczety i mizary w Bochonikach i Kruszynianach, jedne z najcenniejszych zabytków województwa podlaskiego, coraz bliżej wpisania na listę UNESCO. Zielone światło dał Komitet do Spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce. A od rozpoczęcia procedury do wpisania na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO jeszcze długa droga, ale najważniejsze, że jest już decyzja krajowa. Teraz trzeba zgromadzić dokumentację opisującą obiekty, a także plany zarządzania. Później te dokumenty trafią do oceny Komitetu UNESCO, który zbiera się raz do roku. Meczety i mizary w Bochonikach i Kruszynianach to wyjątkowe zabytki dziedzictwa kulturowego polskich Tatarów. Powstały w XVIII i XIX wieku i są znakomitym przykładem sakralnego budownictwa drewnianego charakterystycznego dla obecnego województwa podlaskiego. Natomiast na przyległych do meczetów mizarach, czyli muzułmańskich cmentarzach, najstarsze nagrobki datuje się na XVII wiek. W 2012 roku zostały uznane za pomnik historii. W Polsce jest 17 miejsc i obiektów wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Adam Klimiuk, Polskie Radio Białystok. W wielu miejscach w Polsce trwają świąteczne akcje pomocowe dla potrzebujących. W Warszawie drugi dzień kosze banków żywności czekają w sklepach na dary. Reporterka Polskiego Radia Agata Król sprawdzała, czy klienci hojnie je zapełniają. Najwięcej wydaje mi się, że jest oleju. I cukru. Cały, tak, i cukru. Cukru to jest po prostu mega dużo. Ludzie są bardzo życzliwi, przynoszą dużo makaronów, dużo produktów nawet takiej z wyższej półki, jakieś czekolady, nie tylko te najtańsze, więc to jest bardzo miłe. Jak się dziewczyny czujecie w roli pomarańczowych Mikołajek? Ja bardzo dobrze, bo lubię pomagać po prostu ludziom i czuję się spełniona, kiedy pomagam i wiem, że robię coś dobrego. Zawsze mi to taki uśmiech na twarzy przynosi. Świąteczna zbiórka żywności organizowana przez Banki Żywności SOS w Warszawie odbywa się po raz 29. W akcję włączyło się ponad 100 sklepów na Mazowszu. Klimat. Niebezpieczny smog w Nowej Rudzie, Jastrzębiu-Zdroju i Bielsku-Białej. Tylko 15% energii w sieci krajowej pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, na Podkarpaciu rozpogodzenia. Na zachodzie spadnie deszcz, w centrum może się pojawić gołoleć, a na wschodzie może się pojawić śnieg. W centrum -1 stopień, na zachodzie +2, a na wschodzie +5. Autopromocja. Nie ma innego świata, pani Elizo. Radiowa adaptacja książki uhonorowanej Nagrodą Literacką Nike 2025. Wczoraj byłaś zła na zielono.

Olga Szućko, Karolina Gonet, Marcin Walter. Dzień dobry, zapraszamy do 13 na rozmowę o świecie. Korupcja na szczytach ukraińskiej władzy, trzęsienie ziemi w ukraińskiej polityce. To nagłówki i komentarze mediów. Od wczoraj polityka wewnętrzna przeszkadza mocno polityce zagranicznej Ukrainy. Po dymisji Andrija Jermaka, prawej ręki Wołodymyra Zełenskiego, zapytam za chwilę naszych gości, co dalej będzie działo się w samym Kijowie i wokół rozmów o zakończeniu wojny. Do 13 także opowieść spod Alp, której bohaterkami są trzy zakonnice seniorów. BBC pisze o nich uciekająca zakonnica. O korupcji, która rządzi duszą, śpiewał Iggy Pop. I niech to będzie wstęp do pierwszego tematu audycji międzynarodowej. Dziś na Florydzie w rozmowach na temat pokoju w Ukrainie miał uczestniczyć Andrii Jermak, ale wczoraj podał się do dymisji. Wczoraj też służby Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, a także specjalna prokuratura antykorupcyjna przeszukały jego mieszkanie i biuro. Prezydent Zełenski na Florydę wysłał sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umierowa i wiceministra spraw zagranicznych Serhija Kysłyce. Ołech Biłecki, ukraiński dziennikarz z Radia NV, jest gościem audycji międzynarodowej. Witaj, Ołech. Dzień dobry. Na Jermaku ciążą podejrzenia o udział w aferze korupcyjnej Midas dotyczącej ukraińskiej energetyki. W dokumentach śledztwa pojawia się tajemnicza postać o pseudonimie Alibaba i ma być to rzekomo Jermak. Do tej dymisji dochodzi w najgorszym chyba możliwym momencie, jeżeli chodzi też o kontekst rozmów pokojowych, które toczą się z Ameryką. No właśnie tak, i to dlatego i prezydent Zełenski jeszcze wczoraj wieczorem i sam Andrii Jermak w swoim takim ostatnim komentarzu, no bo po tym już nie było żadnej komunikacji, to był komentarz dla The New York Post, właśnie mówią o tym, że to jest ten moment, w którym Ukraina powinna rozmawiać o pokoju, w których kraj powinien prowadzić właśnie te negocjacje i nie odwlekać się na jakiekolwiek inne rzeczy, i właśnie tym jest niby zmotywowana ta dymisja, ta decyzja Andrija Jermaka. To też wypływa właśnie z tego, co teraz przed sobą widzę, to właśnie ten komentarz, o którym mówiłem. No i tutaj Andrii Jermak także przypomina o tym, że nie chce robić żadnego problemu dla Wołodymyra Zełenskiego, i właśnie tym jest zmotywowana takie zachowanie. Miami, Floryda, to tam odbędą się rozmowy ukraińskiej delegacji ze Steve'em Witkoffem i zięciem Trumpa Jaredem Kushnerem przed spotkaniem tych dwóch ostatnich z Putinem w przyszłym tygodniu. Takie są przynajmniej zapowiedzi. Ołech, jak dymisja Jermaka wpłynie na siłę argumentów Ukrainy w tych rozmowach? Jak ta dymisja osłabia samego Wołodymyra Zełenskiego? O wpływach Jermaka krążą polityczne legendy. O nim samym mówiło się, że jest wiceprezydentem. Miał ogromną władzę. Mógł nie wiedzieć o korupcji? To jest pytanie oczywiście do Biura Antykorupcyjnego i tutaj czekamy na jakieś wyjaśnienia w tej sprawie, no bo to wygląda tak, że oni nie ujawniają wszystkiego i powiedzieć tak czy nie, miał wpływ czy nie miał, wiedział czy nie wiedział, to no, też to kwestia raczej teraz polityczna, no bo to co ja słyszę na przykład od oponentów Wołodymyra Zełenskiego, oni oczywiście mówią o tym, że no, to osoba o ogromnym wpływie, to osoba, która była takim niby architektem takiej tej korupcji, ale to ocena polityczna. Jeżeli mówimy o no faktycznie o samej sprawie, o tym jak komunikują przedstawicieli NABU, to jest Narodowe Biuro Antykorupcyjne, to tak, Andrii Jermak tam figuruje, wczoraj było przeszukanie w jego mieszkaniu, właśnie w centrum Kijowa, ale nie ma informacji o tym, że on o czymś wiedział, czy w czymś brał udział, więc ja bym tutaj może poczekał, ale odpowiadając na tą drugą część pytania, jak to będzie wpływało na Zełenskiego i na właśnie te rozmowy, na no powiedzmy tak, na politykę zewnętrzną, no to tutaj też słyszę różne oceny. Na przykład paręnaście minut temu rozmawiałem z ukraińskim dyplomatą Aleksandrą Harą, to jest no, przedstawiciel Ukrainy wcześniej w różnych państwach, teraz po prostu już dyplomata, który tak komentuje to wszystko. On mówi o tym, że na tym etapie najważniejsze, jak się zachowa Rosja i niezależnie od tego, jak będzie wyglądała ta grupa, którą Wołodymyr Zełenski wysłał do Miami, najważniejsze to właśnie gotowość, a czytamy tutaj niegotowość Rosjan do dalszych negocjacji. Ołech Jermaka wiemy, nie ma na Florydzie, ale w ubiegły tydzień, weekend był w Genewie, uczestniczył w rozmowach m.in. z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Ciemne chmury nad Jermakiem zbierały się od tygodni, a nawet miesięcy. Dlaczego Zełenski wcześniej nie reagował, tylko trzymał Jermaka blisko siebie? No, warto powiedzieć, że może takim przełomowym momentem w tej sytuacji była wypowiedź części grupy parlamentarnej, która przedstawia Wołodymyra Zełenskiego, która po prostu pojawiła się w tym parlamencie jeszcze podczas poprzednich wyborów, faktycznie pod, powiedzmy tak, pod patronatem Wołodymyra Zełenskiego. Wcześniej uważano było, że ta siła polityczna, to sługa narodu jest no, faktycznie taką grupą, która realizuje każdą, powiedzmy tak, zachciankę, każdą wolę polityczną prezydenta. I wcześniej tak to wyglądało, tak naprawdę, ale w ubiegłym tygodniu, właśnie po ujawnieniu części tych materiałów od NABU, bo raz jeszcze chciałbym na tym nagłośnić, tak, my nie mamy do czynienia z całą historią, z całą sprawą, oni publikują tylko częściowo to, co uważają za potrzebne ujawnić dla społeczeństwa. Otóż wtedy, po tych publikacjach, część tej grupy parlamentarnej, wcześniej proprezydenckiej, wystąpiła z takim publicznym apelem o tym, że Wołodymyr Zełenski powinien doprowadzić do dymisji Andrija Jermaka. No i pewnie to też było takim sygnałem dla prezydenta. Później było spotkanie prezydenta z tą grupą. To było zamknięte spotkanie, bez telefonów, bez nagrań, no ale tak jak to wygląda, możemy tak sugerować, że nie widząc całkowitego poparcia, oczywiście powinien był przyjąć taką decyzję i właśnie nie wiem, czy to była decyzja taka wspólna Jermaka i Zełenskiego, czy tak jak my formalnie to widzimy, że niby to Jermak samodzielnie podał do dymisji, ale no po tym, właśnie po tym sygnale z parlamentu o tym zaczęli mówić coraz głośniej. Z tego, co mówisz, wnioskuję, że śledztwo wcale nie jest bliskie końca. Jesteśmy w środku jakiejś ogromnej procedury sprawdzającej wszystkie tropy. Więc jak daleko jesteśmy do tego momentu, kiedy sprawa trafi do sądu? Jak myślisz? To dobre pytanie, bo ujawniając na przykład te nagrania, te materiały, NABU nie mówi, ile to jest, jaki to jest procent, czy to jest 50%, czy 98%, czy ile, tak? Ale no, to, że faktycznie teraz mamy do czynienia z pierwszymi osobami w państwie, tak, tam nie figuruje Wołodymyr Zełenski, przynajmniej NABU o tym nie mówi publicznie, ale tam figuruje osoba, która miała wpływ ogromny i nie wiadomo, czy tak naprawdę nie będzie miała takiego wpływu, już nie będąc na tym stanowisku, więc no, mogę sobie pozwolić taką ocenę, tak, że jesteśmy blisko ku końcu tego śledztwa, ale najważniejsze tutaj zrozumienie całej tej sprawy, bo to jest właśnie ten problem, że rozumiemy tylko części. Mamy sporo takich białych plam po prostu, białych takich stref w tej historii i no, tutaj chodzi o traktowanie społeczeństwa, o zrozumienie przez społeczeństwo, co się dzieje i co się zdarzyło, więc oczywiście przed tym, jak to trafi do sądu, no na pewno to powinna być ujawniona cała ta sprawa. Przypomnę tylko naszym słuchaczom i słuchaczkom, że gościem audycji międzynarodowej jest Ołeh Biłecki, ukraiński dziennikarz Radio NV. Ołeh, mam takie pytanie teraz. Na ile możemy być pewni uczciwości prowadzonego śledztwa? Jak udokumentowane są zarzuty wobec Jermaka? Czy nie ma obaw, że to może być element walki politycznej albo dywersja Rosji? Takie oceny też słyszę, ale to oceny, jak już mówiłem, polityczne już po tej stronie, która no powiedzmy nie jest w opozycji do Wołodymyra Zełenskiego, czyli jego sojusznicy, polityczni sojusznicy, jego partnerowie, które mówią o tym, że to nie jest dobry moment, że nie należało w ogóle o tym rozmawiać czy ujawniać coś takiego w tym momencie, kiedy prowadzimy negocjacje, ale uważam, że to jest tylko polityczna spekulacja, tak? Czyli polityczna ocena. Ktoś mówi, że Jermak to jest całe zło, ktoś mówi, że to jest osoba, która potężnie wpływała w sposób pozytywny na rozmowy, na negocjacje, na samego Wołodymyra Zełenskiego, ale co do samego śledztwa i tego, o ile ono jest uczciwe, przypomnę, bo to jest ważny moment, kilka miesięcy temu w Ukrainie mieliśmy protesty, tak zwany kartonikowy Majdan, czyli wtedy, kiedy generalnie głównie młodzi ludzie wyszli przeciwko temu, żeby ta tak zwana infrastruktura antykorupcyjna, czyli cały taki szereg, powiedzmy, instytucji, które powstali po 2014 roku, nadal działały w sposób niezależny. To jest pierwsza wskazówka na to, że jednak to jest niezależne śledztwo, a drugim orientyrem, mi się wydaje, dla ukraińskiego społeczeństwa, no okej, nawet dla mnie, jako dla dziennikarza, jest ocena międzynarodowa. I jeżeli słyszymy pozytywne oceny i dotyczące samego śledztwa, i dotyczące działalności jako takiej Narodowego Biura Antykorupcyjnego, no to gdzieś tam to pozwala zrobić taki wątek, że to jest niezależna struktura, która prowadzi uczciwe, normalne, poważne śledztwo. Wspomniałeś o tych protestach, do których doszło latem, ale trzeba też powiedzieć, że mówi się, że w sprawę ograniczenia kompetencji tej antykorupcyjnej organizacji NABU włączony był sam Jermak. Czy miał w tym interes, aby ograniczyć możliwości działania NABU? No, można powiedzieć, że tak, bo to, co mamy, te informacje, które mamy z ostatnich dwóch dni, udowadniają to, że no, gdyby nie było niezależności, no to nie byłoby śledztwa, a nie byłoby śledztwa, to nie wiadomo, czy nadal Andrii Jermak nie byłby na tym swoim stanowisku poprzednim, czyli nie został w biurze prezydenta. Ale czy to, tutaj nie umiem powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, czy to tylko taki, powiedzmy, sytuacyjny interes, czy to jednak całkiem skoordynowana działalność, która była związana z tym śledztwem. Niech na to pytanie też odpowiedzą oczywiście przedstawicieli samego NABU i to jest jedno z takich pytań, które teraz jest bez odpowiedzi, tak? Czy nie jest tak, że wiedząc o śledztwie jeszcze parę miesięcy temu, wiedząc o tym, że no do czegoś takiego mogłoby dojść i coś takiego mogło być ujawnione, to mogła być taka działalność na uprzedzenie, tak po prostu no, zneutralizować tą właśnie tą infrastrukturę, tą organizację, czyli NABU. Ale to, tak jak mówiłem, to jeszcze należy wyjaśnić do końca. Chociaż polityczna ocena no właśnie taka zapada, jeżeli mówimy o opozycji, na przykład o tym mówią przedstawicieli partii Europejska Solidarność, byłego prezydenta, piątego prezydenta Petra Poroszenki, także inne grupy polityczne. Ołeh, musimy też powiedzieć, że w tym śledztwie pojawia się nazwisko nie tylko Jermaka z takich znanych osób, ale też na przykład Tymura Mindycza, który w ostatniej chwili uciekł z Ukrainy za granicę, ponoć najpierw do Polski, ale też pojawiają się nazwiska ministrów z ukraińskiego rządu, ministrów sprawiedliwości czy energetyki. Jak to się ma, jeżeli spojrzymy na ambicje europejskie Ukrainy, czyli przystąpienie do Unii Europejskiej? Unii zależy w każdych rozmowach negocjacyjnych o przystąpieniu do Unii, zależy jej na wypalaniu korupcji. To też jakby chyba nie pomaga w tych rozmowach, które się toczą i będą się toczyć. No tak, ale tutaj zależy, co jest, powiedzmy tak, co jest najważniejszą wiadomością w tej całej historii. I to nie tylko moja ocena, bo ja też tak uważam, ale słyszę i podobne komentarze z europejskich stolic. To, że no my faktycznie o tym rozmawiamy, to, że to śledztwo jest teraz w toku i za jakiś czas będziemy mieli szczegóły, to, że faktycznie już odbyło się takie trzęsienie ziemi polityczne wokół Wołodymyra Zełenskiego, chociaż historia jeszcze nie jest zakończona, to kwestia tego, że Ukraina jednak walczy z tą korupcją i ja sobie nie mogę wyobrazić czegoś podobnego no jeszcze jakieś tam 10 czy nawet 15 lat temu, kiedy prezydentem Ukrainy był Wiktor Janukowycz, dążący do Rosji, do takiej rosyjskiej, prorosyjskiej polityki. I czy dobrze, że mamy taką aferę? No oczywiście, że nie. I to nie odbije się w sposób pozytywny na traktowaniu Kijowa, ale czy dobrze, że o tym mówimy i czy dobrze, że na tym zależy społeczeństwu ukraińskiemu, bo przypomnę, że to nie tylko wysiłek partnerów Ukrainy i nie tylko wymaganie, jeżeli chodzi o te negocjacje, o przystąpienie do Unii, to nie tylko wymaganie ze strony partnerów, ale to także i coś, na czym zależy ukraińskiemu społeczeństwu. Właśnie stąd te protesty i stąd całe to śledztwo, więc korupcja oczywiście to nie jest pozytywny sygnał, ale to, że właśnie teraz pojawiła się taka ogromna afera, no nigdy wcześniej w Ukrainie takiego jeszcze nie było. Ja nie pamiętam takiego śledztwa wobec osób otaczających samego prezydenta. To jednak jest wskazówka, no ja bym powiedział, pozytywna. Ołecha, powiedz mi, gdzie teraz jest Jermak? Wiemy, że nie ma go w Miami, bo miał uczestniczyć w rozmowach, ale nie poleciał do Ameryki. Amerykański tabloid New York Post pisze, że dostał wiadomość SMS od Jermaka. Jermak miał napisać: idę na front, jestem przygotowany na wszelkie konsekwencje, jestem uczciwym, porządnym człowiekiem. Czy ty masz jakieś dalsze potwierdzenie tej informacji? Czy Jermak poszedł walczyć? Jest na froncie? Niestety nic więcej w tym temacie nie powiem, bo tak samo dysponuję tą informacją od New York Post. Warto powiedzieć, że Andrii Jermak nie był osobą, która tam występuje w każdej telewizji i w każdym radiu codziennie. Miał dość ograniczone kontakty publiczne, chociaż miał, ale jednak był taką osobą jeszcze na tym stanowisku, która dość rzadko tak naprawdę występowała, komunikowała w sposób publiczny i teraz no właśnie to, że mamy taką informację, że idzie na front, to jest tyle w temacie. I tak jak ja widzę, na przykład Ukraińska Prawda, to jest portal, taki dość autorytetny portal, chociaż i no, w jakimś stopniu traktowany, może nie wrogo, ale tak ostrożnie traktowany przez otoczenie prezydenta. Właśnie oni piszą o tym, że próbowali się dodzwonić, ale Jermak nie odbiera słuchawki, czyli nie ma żadnego kontaktu po tym jego komentarzu, po tym wpisie, że idzie na front. Też pojawiło się sporo dzisiaj komentarzy. Coś z tego może być ironiczne, coś może być poważne, nie wiem, ale ludzie, którzy no, mieli, powiedzmy, problemy, które byli w konfrontacji politycznej z biurem prezydenta i z Andrijem Jermakiem, często to ludzie, które walczą teraz lub po prostu należą do wojska, nieobowiązkowo to może być pierwsza linia, różne sytuacje bywają, ale oni też mówią o tym, że no, ponieważ zapadła taka decyzja ze strony Jermaka, no to oni zapraszają do swojego batalionu. Raz jeszcze, gdzieś tam to jest ironiczne, być może nawet gdzieś tam to jest poważne, ale no niestety to tyle w temacie, więc nie znam, gdzie w chwili obecnej znajduje się Andrii Jermak. To był Ołech Biłecki. Mieliśmy łączenie z Kijowem. Ołech, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję również. Trzymaj się, bądź bezpieczny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A my w audycji międzynarodowej łączymy się teraz z Kielcami, gdzie jest nasz kolejny gość, pan dr Witold Sokała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego i publicysta Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Dzień dobry. Panie doktorze, mieliśmy przed chwilą taką perspektywę ukraińską na ostatnie wydarzenia w Kijowie. Teraz spójrzmy szerzej. Korzystając ze słownika Donalda Trumpa, po dymisji Andrija Jermaka i w związku z podejrzeniami o jego udział w aferze korupcyjnej, to Zełenski, który już ponoć wcześniej nie miał kart, teraz chyba w oczach Trumpa jest jeszcze słabszy. No nie da się ukryć niestety, niezależnie od tego, co rzeczywiście wydarzyło się w tej aferze korupcyjnej w Ukrainie i jaki jest stopień bezpośredniej odpowiedzialności Andrija Jermaka i Wołodymyra Zełenskiego, to bez względu na to, tego się pewnie kiedyś dowiemy nieprędko, jak to było naprawdę, ale bez względu na to Wołodymyr Zełenski jest politycznie bardzo osłabiony. I widać to po reakcjach całego globalnego aparatu rosyjskiej propagandy, że Moskwa zwietrzyła krew i stara się to osłabienie Zełenskiego jeszcze bardziej pogłębić. No siłą rzeczy będzie to oddziaływało na Donalda Trumpa i na amerykańskich negocjatorów, którzy, no nie ukrywam, moim zdaniem od dawna nie chcą zawrzeć uczciwego pokoju, tylko chcą zawrzeć jakikolwiek pokój i mieć tę wojnę niewygodną dla nich bardzo po prostu z głowy. Mają dobrą okazję, niestety. Jak pan ocenia wpływ tej sytuacji wczorajszej, wydarzeń z Kijowa na to, co będzie działo się w Miami w najbliższym czasie, w Miami, gdzie trwają rozmowy ukraińsko-amerykańskie. Nie poleciał tam Andriy Yermak, to już mamy ustalone, ale ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, czyli zięciem Trumpa, będzie rozmawiać ukraińska delegacja w innym składzie. Przypomnę tylko, że te rozmowy w Miami poprzedzają to, co ma dziać się w nadchodzącym tygodniu, czyli spotkanie Witkoffa i Kushnera z Putinem. Mimo tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, czyli politycznego osłabienia Ukrainy, Ukraińcy i ich przyjaciele i sojusznicy nie są jednak na straconej pozycji, bo popatrzmy teraz na drugą stronę tej układanki. No, osłabiona politycznie jest też ekipa Trumpa. Stara się robić dobrą minę do złej gry amerykański prezydent i jego współpracownicy, ale jednak ujawnienie najpierw przez Bloomberga, a potem za ciosem poszły inne media faktu, że główny negocjator amerykański, osobisty przedstawiciel prezydenta Steve Witkoff, robił rzeczy, no powiedzmy wprost, karygodne, tu nie ma co owijać w bawełnę, to jest na pograniczu zdrady interesów narodowych, uzgadnianie z Jurijem Uszakowem, bliskim doradcą Putina, tego, jak ma się Putin najlepiej zachować na spotkaniu z amerykańskim prezydentem, to jest jakieś kuriozum. Także cała sprawa związana z tymi 28 nieszczęsnymi punktami, które najpierw ekipa Trumpa przedstawiła jako swoje, potem okazało się, że jednak głównymi autorami byli jednak Kirył Dmitriew i Jurij Uszakow oraz ich zaplecze, no też nie służy Donaldowi Trumpowi i jego ekipie. Jest ogromny bunt w samej partii republikańskiej, krwi domagają się także demokraci. Różnica, tak streszczając amerykańską debatę na ten temat, jest taka, że demokraci woleliby od razu Witkoffa wsadzić za kratki, republikanie są łagodniejsi, bo domagają się jego dymisji, wpływowi politycy republikańscy. Donald Trump chyba na razie się na to nie zdecyduje. No, widać, że podtrzymał formalnie zaufanie swoje do Steve'a Witkoffa, no ale i Witkoff, i stojący za nim prezydent i wiceprezydent Vance też nie mogą się posunąć za daleko, bo jeżeli nacisną na Ukraińców zbyt mocno, jeżeli w tych rozmowach na Florydzie podtrzymają to bardzo niekorzystne dla Ukrainy i dla całego wolnego świata stanowisko, które było zawarte w 28 punktach, to dostarczą amunicji swoim wewnętrznym przeciwnikom. A pamiętajmy, że w Stanach jednak sporo się dzieje w polityce wewnętrznej. Trump ma inne kłopoty. Jeffrey Epstein to tylko jeden z nich. Wybory połówkowe za pasem. No więc bardzo jestem ciekaw, na ile elastyczna i inteligentna okaże się tutaj ekipa Trumpa. Nie wykluczam żadnego scenariusza, szczerze mówiąc. Wybory połówkowe, tylko wytłumaczę naszym słuchaczom i słuchaczkom, czyli za rok odbędą się wybory do Kongresu uzupełniające. Wymieniona zostanie część składu Kongresu. Która i te wybory mogą się okazać porażką republikanów. Takie są prognozy. Panie doktorze, przypomnę tylko, że doktor Witold Sokała jest gościem audycji międzynarodowej. Problem z korupcją istnieje w Ukrainie. Zarzuty wobec ludzi z otoczenia Zełenskiego są poważne i mogą być solidnie udokumentowane, tego jeszcze nie wiemy. Czekamy na szczegóły, ale z drugiej strony, na ile może to być rosyjska prowokacja, czyli gra na osłabienie Ukrainy w oczach Ameryki? Stawia mnie pan w trochę niezręcznej sytuacji, bo jako człowiek kibicujący Ukrainie i zdający sobie sprawę z tego, że rosyjska propaganda wykorzystuje każdy punkt zaczepienia tutaj, żeby podważać zaufanie do Ukrainy, żeby budować taką narrację, że przestańcie tej Ukrainie pomagać, wy ludzie w Polsce i w ogóle na Zachodzie, bo oni to wszystko rozkradają, no to głupio dorzucać do ognia i mówić rzeczy potwierdzające. że jest problem z tą korupcją. No ale z eksperckiego punktu widzenia no, nie można zamykać na to oczu i nie można też zwalać wszystkiego na Rosjan. Jak mówię, oni niewątpliwie to wykorzystują. Natomiast nie oni stworzyli problem korupcji w Ukrainie. Nie oni powodowali, że kilku dżentelmenów w sposób haniebny rozkradało tę pomoc, nawet więcej niż kilku, obawiam się, okaże się. No to jest jednak kraj postsowiecki, kraj o bardzo niskich standardach. Dodajmy dla równowagi. Ukraina zrobiła ogromne, ważne kroki w odejściu od tego skorumpowanego systemu. Nie uzyskała jeszcze sukcesu całkowitego. Nie mnie siedzącemu bezpiecznie w tej chwili w Polsce oceniać, czy zrobiła wszystko, co mogła, czy nie. Faktem jest, i o tym wiem, że i europejscy partnerzy, i amerykańscy wielokrotnie naciskali na Zełenskiego, żeby iść szybciej i dalej w zwalczaniu korupcji. No niestety Zełenski po drodze kluczył i tu jest sobie też trochę sam winien. Pamiętamy tę nieszczęsną operację, próbę wykastrowania instytucji antykorupcyjnych całkiem niedawno. No to były jednak ukłony w stronę jego własnego zaplecza towarzysko-polityczno-biznesowego. Dzisiaj Zełenski płaci cenę. Więc moja propozycja płynięcia tutaj jednak rozsądnym środkiem, to znaczy nie zamykajmy oka na problem, zdawajmy sobie sprawę z tego, że to jest ogromny problem na Ukrainie i że Ukraina, jeżeli chce być członkiem wspólnoty zachodniej, formalnym kiedyś, choćby Unii Europejskiej, to musi zrobić znacznie więcej, nie ma innego wyjścia. Doceńmy to, co już zrobiła mimo bardzo trudnych warunków i za to należy Ukraińcom serdecznie dłoń ścisnąć, doceniając te wysiłki. No i pamiętajmy też, że strona rosyjska chętnie wyolbrzymia istniejące problemy. Ale zamiatanie tych problemów pod dywan jest tak naprawdę wodą na młyn tejżeż rosyjskiej propagandy, bo tego się zamieść całkiem nie da. Wywali się, wyleje się i tak prędzej czy później i dopiero wtedy kremlowskie media i ich rezonatory będą miały używanie. Wydaje się, że to, co stało się wczoraj, wisiało w powietrzu, ta dymisja, bo podejrzenia dotyczące Jermaka słyszymy od nich od tygodni, jeśli nie miesięcy, bodajże od lipca. Więc prezydent Zełenski mógł wcześniej też jakby przeciąć tę sytuację i doprowadzić do jego dymisji, ale też jakby nie skorzystał z takiej opcji. Panie doktorze, zapytam jeszcze o plan pokojowy, nad którym będą toczone dyskusje w ten weekend. Najpierw 28 punktów, teraz prawdopodobnie 19 punktów. Założenia tego planu się zmieniają. Nie wiemy, na ile Rosja w tej chwili dyktuje Witkoffowi swoje warunki. W którą stronę to może pójść? Nie przywiązuję, szczerze mówiąc, specjalnej wagi do tego, ile punktów i co one będą zawierały, bo nie to jest moim zdaniem kluczowe. To jest trochę teatr z obu stron, propagandowy z rosyjskiej, testowanie determinacji Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i ich sojuszników. Ze strony amerykańskiej, no, podtrzymanie tej narracji, w której już tak daleko ekipa republikańska zaszła, że my tu mamy świetny plan pokojowy i my jesteśmy wielki peacemaker światowy i pokojowa Nagroda Nobla przyjdź do pana prezydenta. Ze strony Europy próba też wizerunkowego potwierdzenia czy podtrzymania swojej sprawczości udziału w tych negocjacjach i zgłaszanie propozycji, gdy tymczasem w cieniu tego teatru tak naprawdę rozgrywają się dwa procesy znacznie ważniejsze. Jeden to jest sytuacja na froncie i pytanie, kto się załamie wcześniej. Obaj bokserzy, Ukraina i Rosja, są bardzo mocno wyczerpani i jednemu i drugiemu bardzo niewiele brakuje do tego, żeby coś gwałtownie się pogorszyło w sytuacji i bezpośrednio na froncie i na jego zapleczu. Drugi proces to jest sytuacja gospodarcza Rosji, która od dawna zjeżdża sobie po równi pochyłej w związku z sankcjami i przestawieniem gospodarki na tory wojenne, sztucznym i bardzo kosztownym dla gospodarki cywilnej i dla budżetu przecież. A ten zjazd został przyspieszony, równia pochyła przygięła się jeszcze bardziej. W związku z tymi sankcjami nałożonymi przez Stany Zjednoczone, ale też Wielką Brytanię przecież i innych partnerów, na Rosję wtłuko i na odbiorców rosyjskiej ropy, co spowodowało bardzo gwałtowny od grudnia spadek zapotrzebowania na tę ropę. Jednocześnie spadają ceny gazu na rynkach światowych też, czyli Rosja w największym skrócie stoi przed perspektywą bardzo gwałtownego obniżenia się jej dochodów budżetowych. Tak gwałtownego, że to może zatrzymać rosyjską machinę wojenną. To jest wyścig z czasem. I teraz prosta odpowiedź i na pana pytanie, ważniejsze niż to, co ustalą dyplomaci w Genewie, Abu Dhabi, na Florydzie, potem w Moskwie i tak dalej, jest to, czy jeszcze mocniej my, Zachód, przyciśniemy Rosję sankcjami i przez to zatrzymamy jej machinę wojenną. I tutaj Europie uparcie przypominam w takich sytuacjach, że jeszcze ma bardzo poważne narzędzie nacisku, ważniejsze niż pisanie kolejnych punktów propozycji pokojowych. To narzędzie się nazywa zamrożone aktywa rosyjskie. To o tym będziemy chyba dyskutować, panie doktorze, w grudniu, bo szczyt Unii Europejskiej ma się zająć tym przekonaniem ostatecznym Belgii, by zdecydowała się przekazać te zamrożone rosyjskie aktywa na korzyść Ukrainy, na jej odbudowę i pomoc w walce z Rosją. Przepraszam, że wszedłem w słowo, ale musimy tu postawić kropkę. Mam nadzieję, że wrócimy do rozmowy niedługo. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również, dziękuję za zaproszenie i za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia. Ja jeszcze tylko powiem, że z innej strony na relacje polsko-ukraińskie i ukraińsko-rosyjskie w najnowszym odcinku podcastu Po prostu Wschód spojrzał Piotr Pogorzelski, zaprosił do rozmowy Macieja Jankowskiego, autora książki Karpaty, opowieść o pewnych górach. I tam wydarzenia z XX i XXI wieku tłumaczone są tym, co działo się w wieku XVIII czy XIX. Polecam. Dzisiejszy odcinek Po prostu Wschód dostępny będzie od 16 na stronie polskieradio.pl i na YouTubie Polskiego Radia. Teraz zróbmy przerwę w rozmowach o świecie. Zespół O'Jays zaśpiewa o tym, że muzyka ma moc uzdrawiania świata, więc poddajmy się tej sile. I love music O'Jays. Audycja międzynarodowa. Teraz nasza soczewka przemieszcza się na stronę Bułgarii. Protesty, które w tym tygodniu wybuchły w tym kraju, mogły się wymknąć spod kontroli. Protestujący rzucali petardami i butelkami w policję. Próbowali przewrócić radiowóz. Policja użyła gazu łzawiącego. To wszystko w centrum Sofii przed parlamentem, gdzie zebrało się 20 tysięcy ludzi. W parlamencie z kolei nie mniej gorące, a czasami wręcz gorszące dyskusje polityków, wyrywanie z sobie mikrofonów. I tak dalej. Poszło o ustawę budżetową na 26 rok i zapisane w niej podwyżki. Inne dla obywateli, inne dla rządzących. Doktor Spasimir Domaracki jest gościem audycji międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor jest z Wydziału Nauk Politycznych UW i z Instytutu Europy Środkowej. No panie doktorze, właśnie wytłumaczmy, co wzburzyło ludzi. Jakie podwyżki dla nich, a jakie dla władzy? Ja myślę, że jest warte, żeby zaznaczyć, że tak naprawdę ten wątek, o którym pan redaktor wspomniał, czyli kwestie związane z przyjęciem ustawy budżetowej, tak naprawdę budżetu na 26 rok, jest jednym z elementów, powiedziałbym, napiętej sytuacji politycznej w Bułgarii. To, co wywołało frustrację, rzeczywiście my się koncentrujemy na konkretnych zapisach budżetu, czyli chociażby podwyższenie składki emerytalnej o 2%, czy podniesienia podatku od zysków z 5 do 10%, ale to są, powiedziałbym, tylko takie przejawy społecznej frustracji. To, co wydaje się, że wyprowadziło ludzi tak licznie na ulicę i jakby podnosi temperaturę sporu politycznego, to jest w pierwszej kolejności fakt, że w ciągu od lipca tego roku Bułgaria miała swojego więźnia politycznego, burmistrza czy też prezydenta Warny, Błagomira Kocewa, który został oskarżony w dosyć, powiedziałbym, dziwaczny sposób i pomimo licznych pewnych naruszeń proceduralnych, a nawet merytorycznych związanych z jego oskarżeniem, przesiedział w więzieniu do piątku. To ja tylko powiem, panie doktorze, że chodziło o próbę wyłudzenia prawie 3 milionów euro na remont nieistniejącego portu rybackiego. Takie były zarzuty. Tak jest. Przy czym warto wspomnieć, że całe zarzuty sprowadzają się do zeznań jednej osoby, która przez długie lata wykrywała zamówienia publiczne na dostarczanie żywności. W pierwszym roku, kiedy właśnie Błagomir Kotew został prezydentem i przestała wygrywać te zamówienia publiczne, to stała się świadkiem prokuratury. I to, co jest istotne, jest również fakt, że tak jak powiedziałem, pomimo tych wszystkich wątpliwości proceduralnych, władze, że tak powiem, konsekwentnie trzymały go w areszcie. Dopiero wczoraj sąd w Warnie w końcu postanowił, że może wyjść za kaucją około 400 tysięcy złotych, którą zresztą ludzie zebrali w ciągu 4 godzin, co też dobitnie pokazuje skalę tej społecznej frustracji. Do tego, jeżeli dodamy też ten wątek związany z budżetem, a tutaj znowuż oczywiście same zapisy budżetu są irytujące, to co pan redaktor powiedział również o tym, że ten budżet jest najzwyczajniej społecznie niesprawiedliwy, bo z jednej strony wprowadza nowe ciężary dla obywateli, z drugiej strony stawia ludzi pracujących w administracji publicznej w lepszej pozycji. Są elementami jakby tego szerszego nurtu, gdzie procedowanie budżetu było ze złamaniem wszelkich zasad jawności polityki. Przetrzymywanie budżetu do ostatniej chwili, przepchnięcie go przez jedno posiedzenie komisji w ciągu 30 sekund. Zresztą ten filmik jest absolutnym fenomenem dla politologów. Innymi słowy, my mamy do czynienia z szeregiem powodów, dla których ludzie ponownie wyszli na ulicę. A ten protest wygasł czy się tli, bo rząd jedynie obiecał wznowienie dialogu. Nastąpią zmiany, które w sprawach, które wzburzyły ludzi? Tak, to jest bardzo ważne pytanie. W zasadzie odpowiedź na nie najprawdopodobniej dostaniemy w poniedziałek. I pozwolę sobie uzasadnić, dlaczego. Otóż rzeczywiście wczoraj miały miejsce dwie rzeczy, które miałyby potencjał do tego, żeby złagodziły napięcie społeczne. Po pierwsze, tak jak już wspomniałem, Błagomir Kotew wyszedł z więzienia, znaczy z aresztu, a z drugiej strony Bojko Borisow zaczął argumentować, że ten budżet, który już zresztą przegłosowany w pierwszym czytaniu w bułgarskim parlamencie, zostanie wycofany. Innymi słowy, jakby oczekiwania społeczne wyartykułowane na ulicy zostały uwzględnione. Natomiast w ciągu dnia się okazało, że jak to bywa ze słowami Borisowa, po 5 minutach zdanie można odwrócić całkowicie. Okazało się, że w sumie to pierwszą próbą będzie to, żeby znaleźć w ramach obecnego budżetu nowe rozwiązania. Między innymi mowa była, że ta podwyżka składki emerytalnej, no ona w sumie to miała i nie być, ale może będzie mniejsza, czyli nie 2, a 1%. Po drugie podkreślono, że dopiero we wtorek spotka się komisja trójstronna, która uwzględni głosy związków zawodowych i biznesu, czy też przedsiębiorców. W związku z czym pierwszą nadzieją jest to rządzących i Borisowa przede wszystkim, że ten budżet zostanie zaakceptowany ze zmianami, które zostaną wdrożone w trakcie. Jeżeli to się nie uda, no to w takiej sytuacji albo cała procedura będzie musiała rozpocząć się od nowa, no i Bułgaria wejdzie też do strefy euro od 1 stycznia z budżetem z 2025 roku, co powoduje, że nie ma tu jednoznacznej jasności, co doprowadziło do tego, że partie opozycyjne, partia Kontynuujemy Zmianę, zwołała dzisiaj, już widać w mediach społecznościowych, znowu społeczny protest na poniedziałkowy wieczór. Stąd też, jeżeli ten protest będzie tak samo duży i tak samo widoczny, to się okaże, że może się okazać, że to będzie początek kolejnych konfrontacji, albo i tutaj oczywiście Borisow ma możliwości do tego, żeby dokonać jeszcze dwa kroki wstecz i złagodzić to napięcie, żeby uspokoić nastroje. Co dokładnie będzie się działo w Bułgarii, będziemy obserwować w najbliższym tygodniu, ale Bułgaria też wróci zapewne w najbliższych tygodniach pod takim kątem, że w styczniu Bułgaria wchodzi do strefy euro. Będziemy więc zainteresowani tym, jak ludzie reagują na te zmiany. Być może, jeżeli pan się zgodzi, usłyszymy się jeszcze w ciągu najbliższych tygodni, panie doktorze. Z wielką przyjemnością, panie redaktorze, rzeczywiście, tym bardziej, że fenomen Bułgarii polega na tym, że ci, którzy protestują na ulicy obecnie przeciwko Borisowowi, są też ci, którzy najbardziej chcą przystąpić do strefy euro. Kończymy na dzisiaj. Doktor Spasimir Domaracki był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I kończymy audycję międzynarodową tematem z Austrii. Siostra Rita, siostra Regina i siostra Bernadetta przykuwają uwagę mediów na świecie. Historia zakonnic z Austrii zasługuje także na naszą uwagę. Siostry, wszystkie po 80, zmusiły kościelne władze do ustępstw. Archidiecezja Salzburga użyła podstępu, by siostry wyprowadziły się z klasztoru Goldenstein, którego były już ostatnimi lokatorkami. Ale nie z nimi te numery. Zakonnice włamały się do budynku, w którym spędziły niemal całe życie, zrobiły zasięgi w mediach społecznościowych i zyskały sympatię ludzi. A z tym już arcybiskupowi trudno dyskutować. Odpuścił likwidację klasztoru, siostry mogą w nim mieszkać pod pewnymi warunkami, ale o tym już w relacji Michała Strzałkowskiego. Ta historia najpierw była głośna w Austrii, a potem odbiła się echem w świecie. Jest bowiem bardzo filmowa. Mamy w niej nie tylko narastające napięcie i nagłe zwroty akcji, ale także pełen wzruszeń finał. Ale zacznijmy od początku, czyli od grudnia 2023 roku, gdy ponad 80-letnie siostry Bernadetta, Regina i Rita z klasztoru Goldenstein w Elsbeten nieopodal Salzburga otrzymały skierowania na pobyt w sanatorium. Ciężko pracujące całe życie w przyklasztornej szkole zakonnice bardzo się ucieszyły. Nie miały jednak świadomości, że to wszystko jest podstęp. Dwie z sióstr trafiły do ośrodka rehabilitacyjnego w austriackich Alpach, a jedna do sanatorium w Bawarii w Niemczech. Przez kilka tygodni miały podreperowywać swoje zdrowie, ale pobyt się przedłużył, a potem zamiast z powrotem do klasztoru w Elsbeten przewieziono je wbrew ich woli do domu opieki społecznej. Tymczasem w klasztorze rozpoczęły się prace polegające na demontażu tego, co potrzebne jest tam do stałego zamieszkania. Decyzją archidiecezji zgromadzenie zlikwidowano. Siostry zostały więc ze swojego domu wywabione, a potem go pozbawione. Opowiada 65-letnia Christina Wirtenberger, mieszkanka Elsbeten, a kiedyś uczennica miejscowej przyklasztornej szkoły. Siostra Bernadetta była jej wychowawczynią. Były uczennice zakonnic skrzyknęły się i próbowały sądowo zablokować decyzję o likwidacji klasztoru i wyrzuceniu z niego trzech ostatnich zamieszkujących go dotąd sióstr. A gdy się to przez półtora roku nie udało, zorganizowało im dwa miesiące temu ucieczkę z domu opieki społecznej. Trzy zakonnice z pomocą mieszkańców Elsbeten włamały się do swojego klasztoru, przywiozły tam nowe meble i przywróciły to miejsce do życia. Część dawnych uczennic tymczasowo z nimi zamieszkała, aby bronić je przed próbą siłowej eksmisji. Lokalna społeczność w większości stanęła po stronie zakonnic, a klasztor stał się centrum lokalnego życia społecznego i wszystko relacjonowane było na żywo w mediach społecznościowych. Mówi Christina Wirtenberger. Miejscowy proboszcz, który został przez arcybiskupa mianowany kuratorem sióstr, próbował nam we wszystkim przeszkadzać. Od początku bowiem stał po stronie archidiecezji. Głównym jego argumentem było to, że trzy siostry są jego zdaniem zbyt stare i schorowane, aby mieszkać w klasztorze same. Ale to nieprawda. To są twarde kobiety. Siostra Bernadetta rządzi kuchnią i gotuje z taką samą werwą jak zawsze. Siostra Regina ma swoje problemy z kręgosłupem i czasem musi używać do chodzenia balkonika, ale jest całkowicie samodzielna. Siostra Rita jest zaś w lepszej formie niż wiele z moich koleżanek. Ostatecznie miejscowy proboszcz pod naciskiem parafian skapitulował i stanął na powrót po stronie sióstr. Zmiękła też archidiecezja, która wczoraj zdecydowała, że klasztor nie zostanie zlikwidowany, a siostry mogą w nim mieszkać aż do śmierci. Siostra Bernadetta nie kryje wzruszenia. Mam 88 lat, urodziłam się w Elsbeten, chodziłam do przyklasztornej szkoły, po jej ukończeniu wstąpiłam do tutejszego zakonu. Całe moje życie związane jest z klasztorem Goldenstein. Złożyłam wieczyste śluby nie tylko wobec zgromadzenia, ale także wobec tego miejsca i lokalnej społeczności, której zawsze służyłam. To coś wspaniałego, że ta społeczność stanęła w naszej obronie. Sprawa jednak wciąż się nie kończy. Archidiecezja postawiła siostrom dwa warunki. Po pierwsze, zakon ma stać się klauzurowy.